Var. Ayrıca şu anda bile biz topraktan gelişip büyüyoruz. Ana sütü emerken bile annemiz bu toprağın yetiştirdiklerinden yiyor, onu bembeyaz süte dönüştürüyor. Sonra süt kesiliyor, yani Allah bir kapı kaparsa iki kapı açar diye bir atasözümüz var ya, çocuk ana rahminde göbeğinden beslenirken bir gün o kesiliveriyor 9 ay sonra. Ama Rabbim iki tane kapı açıyor anasının göğüslerinden. O da bir gün kapanıyor, bu sefer 4 kapı açılıyor. Tatlılar, ekşiler, turşular ve acılar. Bütün yiyecekler bu 4'ün içerisine giriyor. Ve bir gün o da kapanır. Müminler için Rabbim 4 kapı kapanırsa 8 cennet kapısını da açıveriyor. Sonra sizi bir nutfeden yarattık. Ana rahmine düşen, sonra onların birleşmesinden meydana gelen alakadan yarattık. Ana rahmine yapışıp orada gelişen bir, yani toplam Türkçe şöyle diyelim, bir su damlasından yarattık. Sonra sizi çocuk olarak çıkardık diyor Rabbim. O Allah Celle Celaluhu çıkarıyor. Çocuk olarak çıkaran. Sudan çocuk meydana getiren. Sonra sizi güçlü kuvvetli hale getiren. Sümme litebluğu eşüddekum. Siz güçlü kuvvetli bir zamana yetişesiniz. Sümme litekûnü şüyuhan. Sonra da ihtiyarlayasınız diye çocuk olarak çıkaran o Allah Celle Celaluhu. Yani teslim olduğumuz, alnımızı yere koyup Sübhane Rabbiyel A'la dediğimiz o Allah Celle Celaluhu'dur. Bizi bir damla sudan bu hale getiren Allah Celle Celaluhu. Yani bu baş, bu beyin, bu ten, bu can kendini yaratana boyun eğmelidir. Kendisi gibi bir sudan yaratılana boyun eğmemelidir. Ve minküm men yüteveffâ min kabul. Sizden bir kısmınız ihtiyarlığa ulaşmadan, o güçlü kuvvetli hale gelmeden öldürülüyor. Ve litebluğu ecelen müsemmâ. Ve belirli bir, Rabbim tarafından belirlenmiş bir ecele kadar ulaşasınız diye Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Daha ve lealleküm taqilun, aklınızı kullanasınız diye belirli yaşlara bizi ulaştırıyor o Allah Celle Celaluhu. İşte o Allah Celle Celaluhu'ya teslim olup ona kulluk yapmamız istenmektedir. Huvellezî yuhyî ve yumît. O Allah Celle Celaluhu'dür. Yaşatan ve de öldüren. Hayatı veren de o, hayatı alan da o. Nedir o hayat dediğimiz, can dediğimiz şey? Teknolojimiz çok ileri gitmesine rağmen daha onu göremedik. Canı göremedik biz. Hazreti Adem'den beri can var. Hazreti Adem'e, Hazreti Havva validemize can veren Allah Celle Celaluhu şu anda bize vermiş. Şu anda 6 milyar insan, trilyonlarca hayvan Rabbimiz tarafından can verilmiş ama o can denen şeyi de gören yok. İnkarı da mümkün değil. Hani bir kas serseri çıkmış, ayrı, önemli değil. 6 milyarın hemen hemen hepsi cana inanmaktadır. Bir şey var bizde, konuşturuyor, sevdiriyor, gezdiriyor ama o şey gidiveriyor. Nasıl gittiğini dahi göremiyoruz. O anda da bozulmaya ve dağılmaya doğru gidiyoruz. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah bir şeyin olmasını istediğinde, kararını da verdiğinde ona yalnız ol der, o da oluverir diyor. Biz ise diyelim bir ev yapmak istiyoruz. Evimiz dağların yanında adı anılmayacak kadar küçüktür. Bir ev yapıyoruz diyelim ki 30 kat yapın, 100 kat yapın, 150 kat yapın. 150 katlı bir ev yapmak bir mühendisin işi değil. Bir mühendisler ordusunun birkaç yıl planını, programını yapması, sonra da yüzlerce ustabaşının, binlerce işçinin birkaç sene uğraşmasıyla meydana gelmektedir. Ama Allah Celle Celaluhu bir tarafta denizleri, öbür tarafta Himalaya Dağı'nı ve onun Everest Tepesi'ni ol deyivermekle yaratıverdiğini ifade ediveriyor. Gücümüzle gücü orantı yoluyla hesabı mümkün değildir. Yani hesaba vurmayın. Dünyamızın güneş yanındaki küçüklüğünü, güneşin bir yıldız yanındaki küçüklüğünü, yıldızın da arş-ı alaya doğru diğer yaratıklar katındaki küçüklüğünü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle de ifade edivermiştir. Bütün bunlar ol deyivermekle olmuştur. Biz ayın yörüngesini yeni tespit ettik. Güneşin yörüngesini yeni tespit ettik ama Hazreti Adem'den beri onlar yörüngesinde şaşmadan harekete devam ediyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ilmi kemal noktasındadır. Yani bizim ilmimiz hala gelişmektedir. Ve insanlık son ömrüne kadar, kıyamete kadar geliştireceği ilmi Allah Celle Celaluhu'nun ilminin yanında. Denizde bir damla demiyorlar. Denize bir iğne batırılsa, denizden ne kadar alıyorsa bizim ilmimiz de Allah Celle Celaluhu'nun ilmi yanındaki kıymeti o kadardır diye tarif etmişler. Aslında o bile eksik tarif olabilir. Elem tera ilellezine yucadilune fi ayatillahi enna yusrafun. Görmez misin diyor Rabbim şu kişileri ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele içerisindedirler. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenleri görmüyor musun? Yani görüyorsun sen. Görüyorsun. Ne şaşkınlar. Ne şaşkınlar değil mi? Allah'ın ayetleri bir, Kur'an'daki ayetler. İki, tabiattaki ayetler. Ona ikisine de dikkatimizi çekti. Mesela bizim bir damla sudan yaratılmamız, Hazreti Adem'in topraktan yaratılması ve bir damla suyun çocuğa dönüşmesi, çocuğun güçlü kuvvetli hale gelmesi, sonra ihtiyarlaması, sonra ölmesi. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu tabiat kanunları içerisinde işlemektedir. Bunlara ayet denilir. Ayrıca bu okuduğumuz, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُسْرَفُونَ. Bu da bir ayettir. Nasıl ki Rabbimin yarattığının taklidini biz yapamayız, aynısını yapamayız. Yani dünyanın en gelişmiş fabrikasında gül ağacının yetiştirdiği bir gülü yapamayız. İpek böceğinin ürettiği ipeği yapamayız. Çin ipeği yapıldı hocam, iyi alın. Birinin metresini 1 liradan alırsınız, öbürünün metresini 100 liradan alırsınız. Ve doktorlarımız da der ki, suni olanlardan kaçınınız. Yapay olanlardan, yani sentetik olanlardan kaçınınız deyiverirler. Bütün bunları görmesine rağmen Allah'ın ayetleriyle mücadele eden kişiler, onlar var ya, nasıl da döndürülüyorlar diyor Rabbim. İfadeye bakınız. Enna yusrafun. Onlar Rabbim tarafından yaratılmışlar. Rabbim tarafından yaratılan bu insan, Rabbim tarafından da büyütülmeye devam ediyor. Vücudu üzerinde Rabbimin hakimiyeti devam ediyor. Kanımızı ve kalbimizi çalıştırmaya Rabbim devam ediyor. Onun kanunları geçerliyken tutuyor, Allah'tan dönüyor, sırtını Rabbe dönüyor, yönünü kendisi gibi bir insan veya insanlara yönelip onların dediklerine amenna diyor. İnandım, size inanırım. Allah'a değil, size inanırım. Yahu bu kadar delilik olmaz. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ O kimseler ki kitabı yalanladılar. Peygamberlerle gönderdiklerimizi yalanladılar. Ama onlar çok yakın bir zamanda gerçeğin ne olduğunu bilecekler. اِذِ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ Boyunlarında zincirleri, halkaları ve zincirleriyle cehenneme doğru sürükleneceklerdir onlar. Faydası yok yalnız orada bilmek. Fil hamimi sümme finnâr yüsgerûn. Kaynar suların ve kaynatılacak ateşin içine doğru, alevlendirilmiş ateşin içerisine doğru sevk edilirler, sürüklenirler diyor Allah Celle Celaluhu. Sümme gîle lehum eyne mâ kuntum tüşrikûn min dûnillâhi. Hani Allah'tan başka o Allah'a ortak koştuklarınız var ya, onlar nerede? Size yardım etsinler. Hani dünyadayken sizi yaradana sırt döndünüz, yaratılana kulluk yapmıştınız. Hani nerede onlar? Allah'ın kelamına değil, Kur'an'a değil, ben filanın sözleri doğrultusunda hareket ederim dediydiniz ya, onlar nerede? قَدْ ضَلُّوا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا dediler ki onlar bizi bırakıp kaçtılar. Uzaklaşıp gittiler. بَلَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ Biz hiçbir şeye ibadet etmiyormuşuz meğerse. Yani bizim tapındıklarımız bize burada fayda vermedi diyor. İşte Allah kafirleri böylece şaşkın hale getirir diyor Rabbim. Zalikum bima kuntum tefrahun fil ard bi gayril hakki ve bima kuntum temrahun. Bu neden oldu? Yani bu insanların birilerine tapınması, sonra cehennemde yanmaları neden oldu? Siz diyor yeryüzünde iken haksız yere şımarıyordunuz ve kendinize güveniyordunuz. Şımarıklık içerisinde idiniz diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlara tapınmakla dünyevi imkanlar elde ediyor, onunla azıyor, onunla şımarıyordunuz. O sebepten Allah'a sırt döndünüz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinde nefsin hoşlanmayacağı şeyler var. Köşeyi haksız yere köşe dönme, filanların mallarını hazineyi hortumlama, yalan söyleme, haram yeme diye Allah Celle Celaluhu'nun emirleri var. Bunlar da bizim çıkarlarımızı zedeliyor diye ona sırt döndünüz, kendiniz gibi insanlara kulluk yaparak yeryüzünde şımardınız. Öyleyse اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Buyurun cehennemin kapılarından girin. Orası mütekebbirler için çok kötü bir yerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Öbür dünyamızı mahvetmemek için, cehennemde sonsuz senelerde bu can ve tenimizi yakmamak için bu dünyada yalandan, haramdan, şirkten, her türlü kötülüklerden uzak kalacağız. Yalnız Rabbimize kul olacağız, kula kul olmayacağız. Dinlediniz ve seyrettiniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.